هموطنان خارج از شهر آهوس میتونن از طرق مختلف رادیو البرز رو گوش کنن. تارنمای ایرانی فودادیک و فیسبوک رادیو البرز و گوشی های تلفنی که به اینترنت وصله میتونن رادیو البرز رو گوش کنن. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای ایرانی فودادیک و فیسبوک رادیو البرز وجود داره، به مدت یک هفته میتونن سر فرصت گوش کنن. همچنان شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalbors@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. یادآوری میکنم که آخرین دادهای خبری ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان رو شما میتونید از تارنمای iraninfo.dk و بخش فارسی، فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز دانسک پرسیسک و تارنمای irangulobal.info شما میتونید دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 11. که دیگر کمال تو آمدم، بیت و غزل از جمال تو آمدم، من عاشقی از کمال تو آمدم، بیت و غزل از جمال تو در پرده در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت و ضمناً گفتگوی را داریم با سخنگوی پناهجویان متحسن مقابل کمپ سندهلم در شهر کوپنهاگ. اما قبل از همه اینها توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه شما را جلب می‌کنم. یکی از مدیران منطقه‌ای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته است که با ساخت یک خط لوله 25 کیلومتری بین ایران و افغانستان امکان انتقال فرآورده‌های نفتی بین انبارهای نفت مرزی دو کشور فراهم می‌شود. وزیر خارجه روسیه میگوید که غرب نباید برای نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلتی مشخص تعیین کنه. از طرف دیگر نخست وزیر بریتانیا عدم موفقیت در مذاکرات ایران و 5+1 در مسکو را فرصت سوزی دانسته و گفت با عدم پیشرفت در مذاکرات 5+1 در مسکو ایران یک فرصت دیگر رفع نگرانی جدی جامعه بین المللی را از دست داده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم گفت که از اینکه جمهوری اسلامی و گروه 5+1 نتونستن در مذاکرات مسکو به توافقی ریشه‌ای و متقابل دستیابن ابراز تأسف کرده است. سفارت آمریکا در کنیا در مورد تهدید حمله قریب الوقوع تروریستی هشدار داد. این هشدار در حالی داده شده است که پلیس کنیا اعلام کرد دو شهروند جمهوری اسلامی را به اتهام توطئه برنامه‌ریزی برای انفجار بمب بازداشت کرده است. در همین حال اعلام شد که همه سفرهای دولتی آمریکا به کنیا تا اول ماه ژوئیه متوقف شده است. هشدار مشابهی هم از سوی سفارت فرانسه به شهروندان فرانسوی در کنیا هشدار داده شده است. پلیس کنیا اعلام کرد که در حال بازپرسی از دو شهروند جمهوری اسلامی است که به زن ارتباط با یک شبکه تروریستی بازداشت کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بعد از ظهر جمعه به وقت محلی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. بنا به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد با همتای خودش هوگو چاوز ملاقات و گفتگو کرده است. روزنامه‌های برزیلی روز سه‌شنبه خبر داده بودند که رئیس جمهوری برزیل درخواست محمود احمدی نژاد برای دیدار دو جانبه را رد کرده است. به نوشته روزنامه‌های جهان و همینطور داخل کشور و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، سفر احمدی نژاد به برزیل فقط چند عکس یادگاری احمدی نژاد با گارد حفاظت فرودگاه خدمه فرودگاه در پی داشته است. 5 سندیکای کارگری در فرانسه، بازداشت ده‌ها فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج را محکوم کردند. سازمان مجاهدین خلق روز گذشته شنبه تظاهراتی را در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در شهر پاریس در فرانسه برگزار کرد. در این تظاهرات مریم رجوی رئیس این سازمان و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک سخنرانی کردند. شهردار سابق نیویورک رهبران جمهوری اسلامی را به فریبکاری در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت بقایای رژیم فعلی خطری برای صلح جهانی است. بنا به گزارش صدای آمریکا، به گفته مقام‌های فدرال در ایالت کالیفرنیا، یک پلوپز ایرانی و ظرف شیشه‌ای که با چمدان مسافری از ایران وارد فرودگاه لس آنجلس شد حامل تریاک به ارزش 110 هزار دلار بوده است. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که در آستانه سالگرد واقعی 18 تیرماه 78 کوی دانشگاه تهران از 7 تا 28 تیرماه تعطیل خواهد بود. به دنبال توقیف روزنامه سلام در 15 تیرماه 78 و متعاقب آن اعتراض دانشجویان از طریق تجمع راهپیمایی، لباس شخصی‌ها و مامورای نیروی انتظامی روز 18 تیرماه به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. ضمن تخریب خوابگاه دانشجویان، دانشجویان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. در آن واقعه که در جریان حمله به کوی دانشگاه، عزت الله ابراهیم نژاد افسر وظیفه و دانشجوی سابق دانشگاه تهران به ضرب گلوله کشته شد. اعتراضات گسترده‌ای را در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران به همراه داشت. تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر شدند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری مر گفته که در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این گونه زندانیان هم گفته است که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان می‌تواند دستور آن را بدهد. شقایق آگاه، دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه تهران اخراج شد. خانم شقایق آگاه، دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند دانشگاه تهران، با نامه مستقیم وزارت علوم در پایان ترم چهارم به دلیل اعتقادات دینی لغو پذیرش و اخراج شد. جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده است که اخراج این دانشجوی بهایی با نامه‌ای از مدیر کل امور آموزشی به رضا غلامعلیزاده معاون شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر لغو پذیرش این دانشجو صورت گرفته است. در اردیبهشت 91 همزمان با آغاز زمان عقص واحد ترم جدید، این دانشجو به طور رسمی از دانشگاه اخراج و از سایت سامانه دانشگاه خارج شده است. این دانشجو که از معدود دانشجویان بهایی را یافته به دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است، در سال 85 در کنکور سراسری شرکت و در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال 89 کارشناسی را به پایان رسانده و به دلیل آنکه از دانشجویان ممتاز دانشگاه بود، در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته می شود. بر اساس این گزارش، از انقلاب فرهنگی 1359 خورشیدی و همزمان با اسلامی کردن دانشگاه‌ها، هزاران تن از بهائیان از ادامه تحصیلات عالی ممنون شده و بزرگترین گروه محروم از تحصیل را تشکیل می‌دهند. بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالین حق تحصیل در سالهای گذشته، وزارت اطلاعات با شناسایی دانشجویان بهایی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه هاست. در چند سال اخیر دانشجویان دیگری به همین علت، یعنی بهایی بودن، از دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی تبریز و چندین دانشگاه دیگر اخراج شدند. رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرد که بین 150,000 تا 200,000 دانشجوی دختر که در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند به محل سکونتشان منتقل خواهند شد. به نوشته روزنامه رسالت، فرهاد دانشجو، البته برادر کامران دانشجو هست، در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید گفت که انتقال دانشجویان دختر به واحدهای محل سکونت خود با همسرانشان در سال تحصیلی جدید انجام خواهد شد. اگر همسرم ندارم، باید همسر جدید پیدا کنم تا بتونن ادامه تحصیل بدن. مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش قیمت مسائل ساختمانی در نیمه دوم سال گذشته خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گفته است که قیمت این مسائل ساختمانی بین 10 تا 51% افزایش یافته است. خبرگزاری فارس هم روز گذشته گزارش داد که قیمت گوشت مرغ در بازار تهران به کیلویی تقریبا 7000 تومان رسید. بر اساس این گزارش، همزمان گوشت مرغ در بازار تهران کم شده و فروشندگان دلیل آن را لغو سفارش ها به دلیل گرانی ماده غذایی می دانند. در بخش اقتصادی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. بنابر نوشته سایت قانون، با استناد به آمارای گمرک ایران نوشت که محصولات کشاورزی مهمترین اقلام وارداتی را در ایران تشکیل میدن. بر اساس این گزارش، این آمارا نشان میده که در طول 2 ماه اول سال جاری، عمدترین اقلام وارداتی به ایران را محصولات کشاورزی و کالاهای خوراکی تشکیل میدهند. زهرا دیقان، نماینده زن ایرانی در مسابقات تیراندازی انتخابی سهمیه المپیک، سهمیه حضور در بازی‌های المپیک که حدود کمتر از 1 ماه دیگه مونده در لندن رو کسب کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، خانم دیقان در ادامه مرحله سوم رقابت‌های جام جهانی تیراندازی با کمان روز گذشته یک سهمیه انفرادی المپیک رو کسب کرد. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در المپیک 2008 پکن با 2 کماندار راهی این رقابت‌ها شده بود. اما در رابطه با خبر داغ روز فوتبال، تیم آلمان موفق شد که در مرحله یک چهارم نهایی یونان رو با نتیجه 4-2 شکست بده و به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه. همینطور روز پنجشنبه گذشته هم جمهوری چک از پرتغال با نتیجه 1-0 شکست خورد و پرتغال به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در ادامه بازی مرحله یک چهارم نهایی شب گذشته اسپانیا موفق شد که فرانسه رو با نتیجه 2-0 شکست بده. در ادامه بازی مرحله چهارم نهایی بعد از ظهر امروز یا امشب تیم انگلستان به مصاف ایتالیا خواهد رفت که این بازی در ساعت 20:45 دقیقه به وقت دانمارک برگزار خواهد شد. پیمان شکن دارم. دختری خوب دختر خوچانی عجب ایتون به سانه برگ خوب دختر خوچانی یه دونه انار دو دونه انار زیبت دونه مرواری میشکف گلای میمی پشت گل دختر خوچانی میشکف گلای میمی پشت در این قسمت از برنامه توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. البته خبر خوبی در مورد اقتصاد ایران نداریم. روز به روز کالاها قیمتشون وحشتناک رو به افزایش، جایی که خود بانک مرکزی هم هفتگی هم اعلام میکنه و افزایش قیمت ها را به طور رسمی هم به آگاهی شهروندان میرسونه. قیمت برخی میوه ها در بازار ایران در عرض یک سال 100% گران شده. قیمت شیر 350 تومان افزایش یافته، همچنین قیمت مرغ به بالای 7000 تومان رسید و ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل شده. خبرگزاری رسمی فارس که روز گذشته شنبه سوم تیر ماه از افزایش 100% بهای میوه‌های داخلی در کنار قیمت سرسام‌آور میوه‌های خارجی در بازار ایران خبر داده و نوشته که افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها باعث شده که میوه از سبد خانوارها کم یا حذف شود و این روزا تنها کسانی میتونن میوه بخرن که درآمد بالایی داشته باشن. البته این خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبرگزاری هست که دیگه نمیشه گفت که از قول ضد انقلاب مینویسه، از قول خودیای خود جمهوری اسلامی مینویسه. بنابراین گزارش در مرکز شهر تهران قیمت هر کیلوگرم انجیر سیاه 12,000 تومان، گیلاس 8,000 تومان، شلیل 7,000 تومان، زردالو 6,000 تومان، سیب گلاب 6,000 تومان، آلبالو 5,000 تومان، آلو قرمز 6,000 تومان، خیار 2,000 تومان. میوه‌های خارجی نیز در مرکز شهر تهران به قیمت هر کیلوگرم گلابی، گفته که مال شیلی هست، 7,000 تومان. سیب سبز فرانسوی 6,000 تومان، سیر چینی 5,000 تومان، پرتقال مصری 2,500 تومان، آلبالوی اسرائیلی هم در بازار تهران یافت میشه، که همچنین حسین مهاجران رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره‌بار استان تهران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر قیمت هر کیلو آلبالوی اسرائیلی را 4500 تومان عنوان کرد و به گفته حسین مهاجران بهای یک کیلو آلبالوی محلی در بازار 2500 تومانه، در صورتی که آلبالوی اسرائیلی 4500 تومانه. مرتبا مرگ بر اسرائیل را میگیم، آلبالوش چقدر آلبالوی گرونی هم هست و خوشمزه هم هست. خبرگزاری فارس روز شنبه همچنین گزارش داده که قیمت یکی فرآورده‌های معروف شیر هم در بازار تهران 350 تومان افزایش پیدا کرده. به این ترتیب یک بطری شیر پرچرب مارکدار به قیمت 1600 تومان و شیر کمچرب به قیمت 1500 تومان عرضه میشه. این در حالی که پیش از این بهای شیر پرچرب 1250 تومان بود و کمچرب هم 1100 تومان بود. قیمت مرغ خیلی مهمه. خبرگزاری ایسنا روز گذشته گزارش داد که در حال حاضر در فروشگاه مختلف شهر تهران مرغ به قیمت کیلوی 7000 تومان و بیشتر به فروش میره. همچنین گوشت گوسفندی در قصابیا با قیمت 23 تا 25 هزار تومان عرضه میشه. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، عدم تأمین خوراک مرغ توسط دولت عامل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ در ماهای اخیر بوده است. سایت قانون روز گذشته شنبه گزارش داده که همکنون محصولات کشاورزی مهمترین اقلام وارداتی به ایران را تشکیل میدن و ایران به یکی از بزرگترین وارد کنندگان میوه و مواد غذایی تبدیل شده. بنابر این گزارش سایت قانون، آمارای ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان میده که در طول دو ماه اول سال عمده‌ترین اقلام وارداتی به ایران و محصولات کشاورزی و کالاهای خوراکی تشکیل میدن. گزارش سایت قانون عدم توجه به کشاورزی را در کنار واردات مواد غذایی از موجبات نابودی متاسفانه کشاورزی ایران دانسته است. بیکاری کشاورزان در رابطه با واردات مواد غذایی، خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه گذشته به نقل از کارشناس بخش کشاورزی خبر داده بود که کاهش روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به بیکاری گروه عظیمی از کشاورزان ایران شده است. این گزارش افزوده بود که تولید محصولات کشاورزی یکی از پرمخاطره ترین فعالیت های اقتصادی در ایران است. بعقیده برخی کارشناسان، با کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی ایران، هزینه های تولید در این بخش افزایش چشمگیری یافته و تولید محصولات کشاورزی ایران نسبت به محصولات وارداتی گرانتر شده است. بانک مرکزی در ماه فروردین گزارش داده که بیش از 2000 میلیارد تومان چک بانکی برگشت خورده. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی طی یک ماه به بالاترین میزان خودش رسیده. بانک مرکزی محدودیت هایی برای دارندگان چک برگشتی وضع کرده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خودش اعلام کرد که در ماه فروردین بیش از 2000 میلیارد تومان چک برگشت خورده است که این میزان چک برگشتی در مقایسه با فروردین سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش میده که تعداد چک های برگشتی در فروردین 91 دست کم 56000 برگ نسبت به فروردین 1390 یعنی سال گذشته افزایش داشته است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که این میزان چک برگشتی در یک ماه نسبت به همه سالهای گذشته به بالاترین سطح خودش رسیده و نگرانی های جدیدی را ایجاد کرده است. بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرد در فروردین امسال 391000 برگ چک برگشت خورده، این در حالی که در فروردین سال گذشته 325000 برگ چک برگشت خورده بود. بانک مرکزی پیشتر اعلام کرد که در مجموع سال 90 یعنی سال گذشته 35000 میلیارد تومان چک برگشت خورده است که این رقم بالاتر از همه سالهای گذشته بود. با اعلام میزان چکهای برگشتی اولین ماه سال 90 به نظر میرسه که این رقم در پایان سال امسال یعنی 91 باز هم افزایش داشته است. بنابر اعلام بانک مرکزی محدودیت هایی رو برای دارندگان چک های برگشتی از جمله محرومیت از دریافت خدمات بانکی تعیین و اجرایی شده. بانک مرکزی در بخشنامه نوماده‌ای به بانک ها ضوابط ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی به بدهکاران مالیاتی نیز ابلاغ کرده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که میزان بدهی خود دولت به بانک مرکزی به 20000 میلیارد تومان رسیده است. بنابر گزارش‌های بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک دهه اخیر بی سابقه بوده و در مقایسه با سال 86 که از سالهایی بود که بدهی دولت به بانک مرکزی بالا بود دست کم 10500 میلیارد تومان افزایش رو نشون میده. حالا سرمایه‌داران ایرانی داخل کشور پولاشون رو چه کار میکنن؟ اینا به ترکیه مهاجرت میکنن یا مسافرت میکنن، سرمایه‌شون رو در اونجا سرمایه گذاری میکنن. شمار شرکت هایی که توسط ایرانیان در ترکیه به ثبت رسیده است طی 5 ماه گذشته به صورت متوالی افزایش یافته و ایرانی‌ها همانند سال گذشته میلادی در صدر فهرست شرکت‌های خارجی تأسیس شده در ترکیه قرار دارند. اتحادیه اتاقای بازرگانی و بورس کالای ترکیه گزارش داده که 27% از شرکت‌های خارجی که طی ماه گذشته یعنی ماه می در ترکیه به ثبت رسیدن با سرمایه ایرانی‌ها راه اندازی شده. بر اساس این گزارش از 320 کمپانی خارجی که ماه گذشته در این کشور به ثبت رسیده 86 کمپانی توسط ایرانی ها تأسیس شده است. همچنین در 5 ماه نخست سال جاری میلادی 431 شرکت خارجی با سرمایه ایرانی ها در ترکیه به ثبت رسیده است. البته آلمان با 152 شرکت و روسیه با 86 شرکت جایگاهی دوم و سوم در تأسیس شرکت با سرمایه مستقیم خارجی رو در ترکیه از آن خود کردند. شرکت‌های ثبت شده ایرانی در ترکیه بیشتر در زمینه الکترونیک، برق، ارتباطات و ساخت و ساز فعال هستند. البته در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایرانیان در ترکیه به طور مفصل در یک برنامه رادیویی به آگاهی شما خواهم رسوند. اما خبرگزاری کار ایران گزارش داد که بیش از 10,000 کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر زندگیشان اعتراض کردند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران این تومار را کارگرانی از کارخانه‌های مانند داروشیشه، فرش پارس، هفت الماس امضا کردند و رونوشت اون را برای نمایندگان مجلس و نهاد ریاست جمهوری ارسال کردند. بر اساس این گزارش ها این تومار توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه و تدوین شده است. کارگران امضا کننده این تومار با اشاره به اینکه با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی همچنین افزایش قیمت چند برابری داشتن نوشتن که میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال 90 و سال جاری نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده. اعتراض به قانون هدفمندی یارانه ها در شرایطی صورت گرفته که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و اعضای دولت او بارها گفتند که اجرای این قانون به سود طبقات فرودست جامعه بوده است. احمدی نژاد حتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده ریشه‌کن کردن فقر در ایران را داده بود. آخرین خبر مجله اقتصادی این ساعت، 5 سندیکای کارگری در فرانسه، بازداشت ده‌ها فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج و محکوم کردند. بنا به گزارش سایت‌های نزدیک به تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، حدود 60 فعال کارگری روز جمعه هفته گذشته در نشست سالانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت و حدود 50 تن از آنها را روز شنبه هفته گذشته آزاد کردند. بنا به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، این 5 سندیکا خواستار آزادی بدون قید شرط فعالان کارگری، فعالان کارگر زندانی در ایران شدند. مثل یه عشق، یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتا که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، گاهی وقتا که سکوت مثل یه یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتا که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، کار تو عشق منو شمردنه، دلو پس گرفتن و سپردنه، کار من همیشه از تو گفتنه، دل من محکوم به شکستنه. گفتی بگو عاشق و بیمار کیستی، من عاشق تو هم، تو بگو یار کیستی. گاهی وقتا که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، گاهی وقتا که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، کار تو عشق منو شمردنه، دلو پس گرفتن و سپردنه، کار من همیشه از تو گفتنه، دل من محکوم به شکستنه. عشق عاشق همه حرفا رفتی، اما دیگه از یاد رفتنی نیست. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق ترگه دیگه از یاد رفتنی نیست. قبل از این که خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما همراهان گرامی برسونم، یادآوری میکنم که روز جمعه آینده فیلمای مستندی از رویدادهای انتخابات سال 88 ایران و رویدادهای دانشجویی سال 78 در کتابخانه مرکزی آهوس ساعت 7 بعد از ظهر نشان داده خواهد شد. ورودی رایگان است. فیلم‌های مستند انتخابات سال 88، رویدادهای دانشجویی 78، روز جمعه آینده 9 یونی ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس نشان داده خواهد شد. ورودی رایگان است. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن خود من 27582212 یا آدرس الکترونیکی رادیو البرز @hotmail.com تماس بگیرید. Thank you. مثل چوب پشت بر به بر نداره، اگه بارون به کوب نیاد با دل نیاد بسون سر دل بر به پیش چار قدر بر نداره. از وقتی جس و بارون به وقتی جل نیخانون جل بایی صافی نامه در دیر خاطر نامه چوب و پنیر مایه زن شمیر مایه زن شدیر مایه و سل شیر مایه. توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. یکی از مدیران منطقه‌ای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته است که با ساخت یک لوله خط لوله 25 کیلومتری بین ایران و افغانستان امکان انتقال فرآورده‌های نفتی بین انبارهای نفت مرزی دو کشور فراهم می‌شود. علی هرندی امروز یکشنبه 4 تیر ماه به خبرگزاری مر گفته که تاکنون 2 انبار نفتی جدید در منطقه مرزی ایران و افغانستان راه اندازی شده است. او ظرفیت ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی در انبار نفت بخش ایرانی را حدود 2,500,000 لیتر اعلام کرد و گفت که مطالعات برای احداث خط لوله 25 کیلومتری برای اتصال این دو انبار نفت آغاز شده است. گزارش شده که با احداث این خط لوله از میزان تردد نفتکش‌های جاده پیما در مبادی مرزی دو کشور کم میشه. محمد جعفر منتظری معاون اجرایی محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه از ارجای پرونده سعید مرتضوی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری خبر داد. بنا به گزارش ایسنا، منتظری درباره پرونده شکایت از سعید مرتضوی به دلیل انتصاب غیرقانونیش به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است. منتظری تصریح کرد شکایت واصله در این خصوص در ارتباط با تصمیمی است که وزیر کار گرفته و این تصمیم اگرچه از اختیارات هر وزیر و مسئولی است و جابجایی ها اصولا قابل شکایت در دیوان نیست، لیکن در این خصوص به لحاظ این که ادعا شده در انتخاب این فرد ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی رعایت نشده، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است. وی افزود که اگر کمیسیون تخصصی موضوع را قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدانه، گزارش خودش را به هیئت عمومی ارائه خواهد کرد و پس از بررسی در هیئت عمومی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. وزیر خارجه روسیه میگه که غرب نباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای وقت تعیین بکنه و عجله بکنه. وزیر روسیه گفت که اگرچه مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران در مسکو نتیجه‌ای نداشت، اما کاملا مفید بود و مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه، زیرا ممکن نیست که به سرعت به توافق دست پیدا کنه. از طرف دیگه نخست وزیر بریتانیا عدم موفقیت در مذاکرات جمهوری اسلامی و 5+1 در مسکو رو فرصت سوزی دونسته و گفته که با عدم پیشرفت در مذاکرات 5+1 در مسکو، جمهوری اسلامی ایران یک فرصت دیگر رفع نگرانی جدی جامعه بین المللی رو از دست داده است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم گفت که از اینکه در مذاکرات مسکو به توافق ریشه‌ای و متقابل دست پیدا نتیجه حاصل نشد ابراز تأسف کرده. بانکیمان سخنگویش روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که طرفین عزم خودشون رو برای هرچه زودتر رسیدن به یک راه حل تقویت کنند تا بتونن اعتماد جامعه بین المللی رو به سلامیز بودن برنامه هسته‌ای ایران جلب بکنن. سفارت آمریکا در کنیا در مورد تهدید حمله قریب وقوع تروریستی در کنیا هشدار داد. این هشدار در حالی داده شده که پلیس کنیا اعلام کرد دو شهروند جمهوری اسلامی را به اتهام توطئه برنامه‌ریزی برای انفجار بمب بازداشت کرده است. در همین حال اعلام شده که همه سفرهای دولتی آمریکا به کنیا تا اول ماه ژوئیه متوقف شده است. هشدار مشابهی هم از سوی سفارت فرانسه به شهروندان فرانسوی در کنیا و هشدار داده شده. پلیس کنیا اعلام کرده که در حال بازپرسی از دو شهروند جمهوری اسلامی است که به زن ارتباط با یک شبکه تروریستی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که تهران از هویت دو فرد بازداشت شده اطلاعی ندارد و در تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه شده است. محمود احمدی نژاد هم که هفته گذشته رای آمریکای جنوبی شده بود، بعد از ظهر جمعه وارد ونزوئلا شد. بنا به گزارش ایرنا، احمدی نژاد در این سفر با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خودش در مورد چگونگی توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و گفتگو کردند. احمدی نژاد و چاوز شانگهای جمعه در پی مراسم استقبال در کاخ ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری هم شرکت کردند. ونزوئلا هفته گذشته اعلام کرده بود که با کمک جمهوری اسلامی تونسته نخستین هواپیمای بدون سرنشین خودشو تولید بکنه. بنا به گزارش ها سرمایه‌گذاری های دو جانبه ایران و ونزوئلا در برخی زمینهای صنعتی، تولیدی، ساختمان و کشاورزی حدود 5 میلیارد دلار تخمین زده میشه. از طرف دیگه روزنامه‌های برزیلی خبر داده بودند که رئیس جمهوری برزیل درخواست محمود احمدی نژاد برای دیدار دو جانبه را رد کرده بود. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در کنفرانس توسعه پایدار در برزیل شرکت کرده بود، این درخواست از طرف رئیس جمهوری برزیل رد شده بود. سفر احمدی نژاد به برزیل همراه با تظاهرات اعضای اتحادیه‌ها جامعه مدنی برزیل مواجه شده بود که تظاهرات در مرکز برزیل علیه احمدی نژاد صورت گرفت و از احمدی نژاد خواسته بودند که برگرده به داخل ایران. و البته سایت باستاب هم چند سال عمده کرده از محمود احمدی نژاد این سفر با چه انگیزهی صورت گرفته، ولی هیچ کدوم از مقامات رسمی برزیل به استقبال محمود احمدی نژاد در برزیل نیومدن و حتی سایت باستاب چند تا عکس یادگاری احمدی نژاد و با خدمه فرودگاه، حفاظت فرودگاه عکس یادگاریش رو چاپ کرده و گفته که سفر احمدی نژاد به برزیل فقط همین چند عکس یادگاری به ارمغان آورده است. از احمدی نژاد بگذریم، میریم سراغ 5 سندیکای کارگری در فرانسه که طی بیانیه بازداشت ده ها فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج رو محکوم کردند. بنا به گزارش سایت های نزدیک به تشکل های مستقل کارگری در ایران، حدود 60 فعال کارگری روز جمعه هفته گذشته در نشست سالانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شدند که حدود 50 نفر آنها روز شنبه هفته قبل آزاد شدند و حدود 10 نفر هنوز در بازداشت به سر میبرند. سازمان مجاهدین خلق هم روز گذشته تظاهراتی را در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار کرد که در این تظاهرات مریم رجوی و شهردار سابق نیویورک سخنرانی کردند. شهردار سابق نیویورک رهبران جمهوری اسلامی را به فریبکاری در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت که بقایای رژیم فعلی خطری برای صلح جهانی است. اما جالب این که خبری که صدای آمریکا گزارش کرده، گفته که به گفته به نقل از مقامات فدرال در ایالت کالیفرنیا، یک پلوپز و یک ظرف شیشه‌ای که با چمدان مسافری از ایران وارد فرودگاه لس آنجلس شد، حامل تریاک به ارزش 110 هزار دلار بوده است. روزنامه لس آنجلس تایمز هم روز جمعه گزارش داده که مقامات اداره گمرک فرودگاه با شک کردن به چمدان یک مسافر که از ایران می آمد، توانستند معموله تریاک جاسازی شده در پلوپز درون چمدان را کشف کنند. بازرسی دقیق چمدان این مسافر که سعید شریعت نام داره، همچنین منجر به کشف یک شیشه کوچک مربایی حاوی تریاک و 1900 قرص متادون مواد مخدر کشف کردن. آقای سعید شریعت 63 ساله مقیم آمریکا بود که روز چهارشنبه بعد از سفر از ایران در فرودگاه لس آنجلس و پس از کشف مأموله مواد مخدر در چمدانش بازداشت شده است. اینم از مسافری از ایران به لس آنجلس. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که در آستانه سالگرد واقعه 18 تیر ماه 78 کوی دانشگاه تهران از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل خواهد بود. بنا به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه تهران، کلیه خوابگاه‌های دانشگاه از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل و دانشجویان باید تا 6 تیر ماه کلیه وسایل شخصی خودشون رو از اتاقای محل سکونت خود تخلیه کنند. به دنبال توقیف روزنامه سلام در 15 تیر ماه سال 78 و متعاقب آن اعتراض دانشجویان از طریق تجمع و راهپیمایی، لباس شخصی ها و مامورای نیروهای انتظامی روز 18 تیر ماه به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و ضمن تخریب خوابگاه دانشجویان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده زیادی را دستگیر کردند. این واقعه که در جریان آن عزت‌الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق دانشگاه تهران، به ضرب گلوله کشته شد، اعتراضات گسترده‌ای را در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران به همراه داشت. تعداد زیادی از شهروندان تهرانی بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، به خبرگزاری مر خبر عجیبی گفته است که در ایران اصلا زندانی سیاسی نداریم، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این گونه زندانیان هم گفته که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان میتواند دستور آن را بدهد. رئیس سازمان زندان‌های ایران تعداد زندانیان سیاسی یا به گفته او امنیتی را ذکر نکرده، اما در مورد زندانیان عادی گفته که 43% مجرمان مواد مخدر و 28% سارق هستند. شقایق آگاه، دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه تهران اخراج شد. خانم شقایق آگاه، دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند دانشگاه تهران، با نامه مستقیم وزارت علوم در پایان ترم چهارم به دلیل اعتقادات مذهبی لغو پذیرش و اخراج شد. جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده است که اخراج این دانشجوی بهایی ممتاز با نامه‌ای از مدیر کل امور آموزشی به رضا غلامعلیزاده معاون شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر لغو پذیرش این دانشجو صورت گرفته است. در اردیبهشت ماه 91 همزمان با آغاز زمان عقص واحد ترم جدید این دانشجو به طور رسمی از دانشگاه اخراج و از سایت سامانه دانشگاه خارج گردید. این دانشجو که از محدود دانشجویان بهایی راه یافته به دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است، در سال 85 در کنکور سراسری شرکت و در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال 89 کارشناسی را با معدل بالا به پایان رسانده بود و به دلیل آنکه از دانشجویان ممتاز دانشگاه بود در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته میشه. بر اساس این گزارش از انقلاب فرهنگی 59 و همزمان با اسلامی کردن دانشگاه ها هزاران تن از بهائیان از ادامه تحصیلات عالی ممنوع شده و بزرگترین گروه محروم از تحصیل را شرکت تشکیل میدن. بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالین حق تحصیل در سالهای گذشته، وزارت اطلاعات با شناسایی دانشجویان بهایی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش عامل اصلی اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه هاست. در چند سال اخیر دانشجویان دیگری به همین علت، یعنی اعتقاد بهایی، از دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، شیراز، فردوسی، مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی تبریز و چندین دانشگاه دیگر اخراج شدند. حسن امامی رضوی معاون درمان وزیر بهداشت و آموزش پزشکی درباره افزایش مصرف روانگردان ها در جوانان هشدار داد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، وی بدون ارائه آماری در این مورد گفت گرایش به مواد روانگردان در جوانان بسیار زیاد شده و نوع اعتیاد از مواد افیونی به سمت مواد روانگردان در حال تغییر است. آقای امامی رضوی از سیاست گذاران کشور خواسته که عزمی جدی برای کنترل اعتیاد داشته باشند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم اعلام کرد که بین 150 هزار تا 200 هزار دانشجوی دختر به دانشگاه آزاد محل سکونتشان منتقل خواهند شد. به نوشته روزنامه رسالت، فرهاد دانشجو، برادر کامران دانشجو، در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید تندرو گفت که انتقال دانشجویان دختر به واحدهای محل سکونت خودشون با همسرانشون در سال تحصیلی جدید انجام خواهد شد. خبرهای دیگر در رابطه با ایران، افزایش مواد خوراکی را در مجله اقتصادی به آگاهی شما رسوندیم که بعد واردات محصولات کشاورزی هم که عمده‌ترین واردات ایران رو در ماه گذشته تشکیل میده گفتیم. بنابر گزارش سایت قانون، سایت قانون همچنین گزارش داده که در مدت چند ماه گذشته حدود 420 میلیون دلار گندم و نزدیک به 100 میلیون دلار قند شکر وارد ایران شده است. بر اساس این گزارش ایران در سالهای اخیر با غفلت از کشاورزی و صنعتی کردن آن به یک وارد کننده بزرگ مواد غذایی در جهان تبدیل شده است و ادامه این روند متاسفانه میتونه به نابودی کامل کشاورزی در ایران منجر بشه. و زهرا دهقان نماینده زن ایران در مسابقات تیراندازی انتخابی المپیک سهمیه حضور در بازی‌های لندن رو کسب کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، خانم دهقان در ادامه مرحله سوم رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در رشته کمان روز گذشته یک سهمیه انفرادی المپیک رو کسب کرد. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در المپیک 2008 پکن با دو کماندار راهی این رقابت ها شد. بعد از شنیدن آهنگی، خبرهای دانمارک و همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز به آگاهی شما میرسونه و بعد از اون هم خبرهایی از دیگر کشورها را به آگاهی شما خواهم رسون. قطره بارانم من یکی هستم ولی یک از هزارانم در پی پیوندن به جمع یارانم قطره بارانم قطره بارانم فکر همراهی با سیل خروشانم فکر تشنگی گلها در گلستانم قطر بارانم توانم در

ای در بابا دنیا یارم دنیا بین سلیماندان هدان قانان دنیا حال توجه شما را به چند خبر از دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. زمین لرزه به بزرگی 6.1 ریشتر بامداد امروز یکشنبه سواحل شرق دور روسیه را لرزاند. خبری از خسارت و یا هشدار سونامی در این منطقه داده نشده است. دست کم 37 نفر روز گذشته شنبه در پی بارش سنگین باران و جاری شدن سیلاب جان خود را در نقاط مختلف افغانستان از دست دادند. همچنین گزارش هاکیست که 10 نفر در افغانستان ناپدید شده و همینطور بیش از 100 خانه و هکتارها زمین زراعتی نیز تخریب شده است. کمیسیون انتخاباتی مصر روز گذشته اعلام کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور عصر امروز یکشنبه به وقت مصر اعلام می‌کند. در همین حال در آستانه اعلام نتایج انتخابات 10,000 نفر که اکثراً از گروه‌های اسلامی هستند همچنان به تجمع خود در میدان تحریر قاهره ادامه میدن. این در حالی است که هر دو رقیب اصلی انتخابات دکتر محمد مرسی نامزد اخوان مسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق پیشتر مدعی پیروز در انتخابات بودند. تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره از چند روز پیش در مخالفت با شورای عالی نظامی مصر که هفته گذشته در پی حکم دادگاه قانون اساسی مجلس نمایندگان را منحل کرد تجمع کردند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته شنبه از واکنش ترکیه در قبال سرنگونی هواپیمای آن کشور توسط سوریه تقدیر کرد. سخنگوی سازمان ملل روز شنبه در نیویورک گفت بانکیمون در یک گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه واکنشی که آنکارا تا کنون به این رویداد نشان داده است را خیشتندارانه توصیف و از آن ستایش کرده است. وی همچنین از دو کشور خواست تا این موضوع را از راه دیپلماسی دنبال کرده و از برخورد نظامی پرهیز کنند. ترکیه میگوید که هواپیمای سرنگون شده آن کشور مسلح نبوده و احتمالاً به اشتباه وارد تحریم هوایی سوریه شده است. با این همه آنکارا سرنگونی این هواپیما توسط سوریه را توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خوانده است. مقامات ترکیه اعلام کردند که امروز یکشنبه واکنش دقیق‌تر خود در قبال سرنگونی هواپیمایشان را اعلام می‌کنند. 100,000 نفر در راهپیمایی سالانه دفاع از حقوق همجنسگرایان در برلین شرکت کردند. شهردار برلین پایتخت آلمان که خود همجنسگراست مراسم را گشود. راهپیمایان همراه با نواختن موسیقی در خیابان‌های مرکزی شهر راهپیمایی کردند. بسیاری از شرکت کنندگان در مخالفت با غیرقانونی بودن راهپیمایی همجنسگرایان در روسیه پوسترهای بزرگی از پوتین را با علائمی حمل می کردن. در پی برکناری رئیس جمهوری پاراگوئه حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوئه، ونزوئلا گفتند که رئیس جمهوری جدید را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری رئیس جمهوری پاراگوئه انتقاد کردند پس از آنکه 17 نفر در درگیری میان کشاورزان معترض و پلیس در پاراگوئه کشته شدند. پارلمان این کشور رأی به برکناری رئیس جمهوری چپگرا دادند و اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی از تحولات پاراگوئه خواستار احترام به خواست مردم این کشور شده است. و بازی جام ملت‌های اروپا امروز مرحله یک چهارم نهایی بازی آخرش رو دنبال می‌کنه که بعد از ظهر امروز یک شنبه ساعت 20:45 دقیقه به وقت دانمارک انگلستان به مصاف ایتالیا خواهد رفت. شب گذشته در مرحله یک چهارم نهایی اسپانیا موفق شد فرانسه رو با نتیجه 2-0 شکست بده و به مرحله نیمه نهایی را پیدا بکنه که با کشور پرتغال روبرو خواهد شد. آلمان هم در یک بازی پرگل موفق شد تیم یونان رو با نتیجه 4-2 شکست بده به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه که در مرحله نیمه نهایی با برنده بازی امشب یعنی انگلستان یا ایتالیا در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده امشب خواهد رفت. مدتی است که پناهجویان ایرانی در دانمارک از وضعیت نامناسبی برخوردارند. دو گروه از پناهجویان ایرانی در شهر کوپنهاگ که یک گروه مقابل پارلمان دانمارک تحسن و اعتصاب قضا کردند پایان یافت و گروه اول که مقابل کمپ سنهولم اقدام به برپایی چادری کردند که نخست تحسن کردند و بعد اعتصاب قضا که پادرمیانی خانم اشمید یوهنه اشمید رهبر لیست مشترک یا این هلیسن که به ملاقات اونا رفته بود و قول داده بود که این مسئله رو در پارلمان دانمارک مطرح میکنه اعتصاب قضاشون رو شکوندن، اما به تحسن اعتراضی خودشون مقابل کمپ سنهولم ادامه میدن و نسبت به سیاست دولت دانمارک در رابطه با پناه‌پذیری اعتراض خودشون رو ادامه میدن. روز گذشته با آقای مهدی قشقایی سخنگوی پناهجویان متحسن ایرانی مقابل کمپ سنهولم گفتگوی داشتیم، البته این گفتگوی چهارم است که این گفتگو رو در رابطه با وضعیت پناهجویان ایرانی متحسن در کوپنهاگ گفتگویی رو انجام دادیم که این گفتگو رو دوباره امروز برای شما پخش میکنم. همانطوری که به آگاهی شما عزیزان رسوندم گفتگویی را داریم با آقای مهدی قشقایی سخنگوی پناهجویان متحسن در کوپنهاگ مقابل کمپ سنهولم. آقای قشقایی به شما سلام و صبح بخیر میگم. سلام و صبح بخیر به تمام هموطنان عزیز همچنین شما مجری گرامی. خیلی خوشحالم که شما رو روی خط تلفن دارم. میخواستم آخرین رویدادهای تحسن کمپ پناهجویان ایرانی که در کمپ سنهولم هستن آخرین خبرها رو نخست شما بدید، بعد سالهای دیگری که داریم مطرح کنم. بله، به واقع امروز 13 روز تحسن پناهجویان ایرانی واقع در کمپ یا روبروی کمپ سنهولم

توجه شما را به مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر جلب می‌کنم. چهل نویسنده اتریشی با امضای فراخانی همبستگی خود را با شاهین نجفی خواننده رپ ایرانی اعلام کردند. اونا خواستار لغو فتوای قتل نجفی شده و هدف خود را تأکید بر ضرورت حفاظت از حقوق بنیادین بشر در اروپا نامیدند. یکی از رمان نویسا و برنده جایزه نوبل ادبی اتریشی از امضا کنندگان این فراخوان است. شاهین نجفی خواننده مقیم آلمان که در پی خواندن ترانه نقی با فتوای آیت الله صافی گلپایگانی روبرو شد، اینک در آلمان به صورت مخفیانه زندگی میکنه. آیت الله گلپایگانی برای جسارت کنندگان به امام نقی حکم ارتداد صادر کرده بود، هرچند که ترانه نجفی حدود دو هفته پس از فتوای گلپایگانی منتشر شد، اما گروهی از افسران جنگ نرم و فعالان حزب اللهی با استناد به این فتوا خواستار قتل این خواننده رپ شدند. سایت‌های نزدیک به دستگاه حکومتی ایران نیز ترانه نقی را از مصادیق روشن ارتداد تلقی کرده و گروهی از روحانیون از جمله جعفر صبحانی تبریزی، لطف‌الله صافی تبریزی، محمد علی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی و حسین نوری همدانی حکم ارتداد او را صادر کردن. البته همون که قبلا گفتم درست بود، گروهی از روحانیون تندرو. امضا کنندگان فراخوان حمایت از نجفی میگویند که قصدشان هشدار به سیاست در اتحادیه اروپا و تاکید بر ضرورت حفاظت از حقوق اساسی بشر است. چند وقتی پیشم، حدود یه هفته پیشم، 50 هنرمند آلمانی نیز فراخوانی در همبستگی با شاهین نجفی امضا کرده و سیاستمداران و افکار عمومی خواستند که از این خواننده حمایت کنند. آنها در این فراخوان که در سایت آکادمی برای هنر منتشر شد شجاعت نجفی را ستوده و نوشتند هنر هرگز نباید مرعوب شود. خبرگزاری فارس روز جمعه دوم تیر ماه به نقل از معاون فرهنگی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی اتهامای تازه‌ای را متوجه نشر چشمه دانست که از آن جمله که به ناب گزارش خبرگزاری فارس ترویج همجنس بازی، ارتباط جنسی دختران و پسران و زنای با محارم. به معنی دوری یا دری معاون فرهنگی وزارت ارشاد حدود دو هفته پیش دلیل لغو پروانه نشر چشمه را ارائه کتابی به این وزارتخانه برای دریافت مجوز اعلام کرده بود که به گفته او در آن به امام سوم شیعیان توهین شده بود. اما این مقام وزارت ارشاد که حدود یک هفته پیش وعده داده بود به زودی مفصل درباره نشر چشمه و لغو دائمی مجوزش صحبت میکنه، روز پنجشنبه گذشته با پوزش بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد حدود دو هفته پیش گفت که دلیل لغو پروانه نشر چشمه رو ارائه کتابی به این وزارتخانه برای دریافت مجوز اعلام کرده بود که به گفته او در آن به امام سوم شیعیان توهین شده بود. اما این مقام وزارت ارشاد که حدود یه هفته پیش وعده داده بود به زودی مفصل درباره نشر چشمه و لغو دائمی مجوزش صحبت میکنه، روز پنجشنبه گذشته در دیدار با پژوهشگران قرآنی چند مورد اتهامی دیگر را از جمله به توهین به امام حسین اضافه کرد. وی در گفته‌های خود انتشارات معتبر چشمه را از جمله معدود ناشرانی دانسته که عمدن برخلاف قانون از اصلاح مسیر خود سرباز میزنه، اما به نمونه‌های دیگری از میان این ناشران اشاره نکرده است. با این حال اتهامایی که این مقام وزارت ارشاد در مورد نشر چشمه مطرح کرده است همه مربوط به کتابایی است که در ایران چاپ نشده، بلکه به گفته این مقام توسط نشر چشمه برای دریافت مجوز به وزارت خارجه وزارتخانه فرستاده شده است. به نظر میرسه که گفته‌های این مقام وزارت ارشاد پاسخی باشه به خبرهای هفته گذشته مبنی بر بررسی مجدد صلاحیت مدیران انتشاراتی در ایران. روزنامه جهان صنعت هم روز پنجشنبه اول تیر ماه در گزارشی با عنوان سایه سنگین ناامنی بر سر نشر ایران خبر داده بود که قرار است وزارت ارشاد اسلامی صلاحیت تمام مدیران انتشاراتی ها را دوباره بررسی بکنه. انجمن جهانی قلم در بیانیه خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا و منیجه عراقی از زندان شد. انجمن جهانی قلم با انتشار بیانیه ضمن اعتراض به احکام زندان برای فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و منیجه نجم عراقی، فعال حقوق زنان، خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط این دو عضو انجمن جهانی قلم شده است. این انجمن روز 24 خرداد ماه در بیانیه اعلام کرد که دستگیری و زندانی شدن فریبرز رئیس‌دانا و منیجه نجم عراقی ناقص ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را امضا کرده و از همگان خواست تا با ارسال نامه به مقامات مسئول جمهوری اسلامی خواستار آزادی این دو نفر شوند. انجمن جهانی قلم خواستار آن شده که همگان با ارسال نامه ضمن اعتراض به بازداشت این دو نفر خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط آنا بشن و در این حال از مسئولان زیرفت بخواهند تا ضمانت کنند که در دوران بازداشت خانم نجم عراقی و آقای رئیس دانا به وکیل و خانواده دسترسی کامل خواهند داشت و تحت رسیدگی پزشکی قرار خواهند گرفت. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان، منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران است که تاکنون بارها از سوی حکومت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. آقای رئیس‌دانا اول خرداد ماه برای اجرای حکم یک سال زندانیش بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شد. وی خرداد ماه سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون نویسندگان ایران، امضای برخی بیانیه‌های سیاسی و همچنین مصاحبه‌های انتقادی با رسانه‌های خارج از ایران درباره عملکرد دولت به یک سال زندان محکوم شد. آقای رئیس‌دانا آذر ماه 89 نیز به دلیل مصاحبه ها و انتقادهایش از قانون هدفمند شدن یارانه ها و تأثیر منفی آن بازداشت شده بود. خانم منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم، فعال حقوق زنان و منشی منتخب کانون نویسندگان ایران نیز 14 خرداد ماه پس از احضار به پلیس امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد. سوم شهریور ماه سال 89 نیز پس از آنکه ماموران وزارت اطلاعات منزل خانم عراقی را بازرسی کردند، وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام در چند نوبت مورد بازجویی قرار دادند. پس از آن خانم عراقی 24 مهر ماه 89 بازداشت و پس از 3 روز به قید وثیقه آزاد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، خانم عراقی به اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیه‌های کانون و شرکت در تجمع‌ها به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. مجید سعیدی، عکاس ایرانی، برنده جایزه عکاسی خبری سال 2012 از بنیاد عدالت و حقوق بشر رابرت اف کندی شد. آقای سعیدی در مراسمی که شامگاه 19 ژوئن در مقر اروپایی این بنیاد در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد، جایزه رابرت کندی در رشته عکاسی خبری را برای مجموعه عکسایش از مردم افغانستان دریافت کرد. جایزه روزنامه‌نگاری رابرت اف کندی با همکاری شهرداری فلورانس ایتالیا اهدا می‌شود. مؤسسه رابرت کندی در سال 1968 میلادی به دست فرزند جان اف کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا، با هدف دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی در آمریکا بنیان گذاشته شد و در سال 2010 شعبه‌ای از آن با برنامه آموزش دفاع و احترام به مسائل حقوق بشر در فلورانس ایتالیا تأسیس شد. عکسای آقای سعیدی در نشریات بین‌المللی نظیر تایمز نیز منتشر شده است. او با آژانس‌های مختلف نیز همکاری داشته است. مجید سعیدی با 20 سال سابقه عکاسی با روزنامه‌ها و نشریات ایرانی و رسانه‌های بین‌المللی کار کرده و موفق به دریافت چند جایزه بین‌المللی هم شده است. او همچنین با مجموعه عکس‌های خود از یک کودک معلول افغان موفق شد مدال طلای جشنواره عکاسی چین در سال 2011 را در رشته زندگی روزانه و جایزه دوم عکس سال یونیسف سال 2010 میلادی را از آن خودش بکنه. مجید سعیدی در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران همزمان با موج بازداشت خبرنگاران و تعدادی از عکاسان بازداشت و در دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد و چندی بعد به قید وثیقه آزاد شد. آخرین خبر امروزمون در رابطه با فرهنگ و هنر غزاله جاوید هست، خواننده جوان 25 ساله پاکستانی. هفته گذشته در پیشاور پاکستان مورد هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد. بنابر گزارش پلیس پاکستان، خانم غزاله جاوید و پدرش در آخرین ساعت روز دوشنبه گذشته 18 ژوئن هدف تیراندازی یک موتور سوار قرار گرفتند. غزاله جاوید که به زبان مادریش یعنی پشتو آواز میخواند حدود 6 سال پیش در پی حمله نظامی علیه طالبان در منطقه دره سوات پاکستان شهرش رو ترک کرد و به پیشاور رفت. خانم جاوید یک بار هم به خاطر تهدیدها مجبور شده بود خوانندگی را کنار بگذاره. او بعد از آنکه با تاجری به نام جهانگیر ازدواج کرد ولی گفته میشه که اونها بعداً از هم جدا شدن. به گفته نصیره محب خبرنگار بی بی سی در پیشاور، خواهر غزاله جاوید که تنها شاهد صحنه تیراندازی بوده از این حادثه هم جان سالم به در برده، گفته که همسر سابق غزاله به همراه 2 نفر دیگر وارد منزل اونها شدند و با اسلحه به اونها شلیک کردند. خواهر غزاله جاوید علیه این افراد به پلیس شکایت کرده. احزاب اسلامی و هنرمندان پاکستان این حادثه را محکوم کرده و خواستار مجازات قاتل یا قاتلان شدند. غزاله جاوید در 3 سال اخیر بیشتر در تلویزیون ظاهر می شد و بیشتر برای اجرای برنامه ها و شوهای مختلف و افغانستان سفر می کرد، شهرت بیشتری پیدا کرد. خانم غزال جاوید هم علاوه بر ترانه های پشتو و تلفیق اردو و پشتو، گاهی هم اشعار فارسی هم می خوانده. بعد غزال جاوید که موسیقی سنتی شرق و غرب و با هم در میابیخت، در سال 2004 به آوازخوانی روی آورده. هواداران او در پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای دنیا در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای واکنش نشان داده و ابراز تأسف کردند. متأسفانه اشعاری که به فارسی خونده من در اختیار ندارم. یه دونه از آهنگای پشتو زبان وی رو برای شما پخش می‌کنم.